düşer meyhaneler üstüne. İçtikçe aklıma sevgilim gelir. Silsem gözlerimi kurusun diye, bahar seli gibi boşalır gelir. Silsem gözlerimi kurusun diye, bahar seli gibi boşalır gelir. Görüp de bilmeyen deli sanıyor, bilmezler dermansız yaram kanıyor. Ben mazimi mazim beni arıyor, ölmeden mezara giresim gelir. Ben mazimi mazim beni arıyor, ölmeden mezara giresim.